ayak içisin. Kurulsun masalar, rakı konyak içilsin. Herkes sevdi, seçersin, atma anam atma beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derim.